Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, fijn dat u weer luistert en uiteraard van harte welkom bij de eerste uitzending van Radio Israël in het jaar 2016. Namens alle medewerkers van Radio Israël wensen wij u God zegen toe voor dit nieuwe jaar. Vandaag in de uitzending beginnen we allereerst met een uitgebreide terugblik van de afgelopen 2 weken waar er van alles is gebeurd in en over Israël en ook in het Midden-Oosten. Welkom bij Frontline Israël. Zo, de kop is er weer af van Frontline Israël en ik ben blij dat u luistert. En ja, na 2 weken is het zelfs voor mij, ondanks dat we maar heel eventjes bij wijze van spreken uit de lucht geweest zijn met het programma, toch wel lastig om het weer even op te pakken, om je te concentreren, om hier achter de knoppen te zitten en dan te bedenken wat ga ik doen met alle nieuws wat afgelopen 2 weken is gebeurd. Nou, ik heb besloten om het gewoon maar eens eventjes wat anders te doen dan anders misschien. Maar we gaan gewoon even kijken vanaf 2 weken geleden tot aan nu. Wat is er allemaal gebeurd? En er is vandaag ook wel weer het een en ander gebeurd. En ja, het probleem is dat tegenwoordig in het nieuws en met het internet zo hard gaat. Maar we gaan gewoon eens eventjes kijken. Israëlische en Amerikaanse functionarissen hebben verklaard op maandag 21 december, ja, zo lang geleden hebben we het alweer, dat het nieuwe raket-interceptorsysteem voor middellange afstandsraketten volledig operationeel is. Het is een belangrijk systeem, mensen. En dat betekent dat het eindigt na jaren van ontwikkeling en testen van een hele belangrijke component, misschien wel de belangrijkste van de Israëlische defensie. Een ander nieuwtje is dat er staat dat in Jeruzalem online dat de Verenigde Natie Veiligheidsraad heeft in een unanieme overeenstemming de goedkeuring gegeven aan een internationale resolutie gericht op het beëindigen van de oorlog in Syrië. En de resolutie roept op tot een wapenstilstand vanaf januari 2016 met onderhandelingen tussen de regering en de rebellen en de oprichting van een overgangsregering binnen 2 jaar. Maar het twistpunt is de toekomst van president Bashar al-Assad. En ja, het is nu 4 januari. Ik heb niet het gevoel dat er geluisterd is naar deze resolutie. Wat ik zelf wel weer bijzonder vind is dat we eindelijk weer eens een resolutie hebben die niet over Israël gaat. Nou, dan is er een heel gedoe. In Nederland hebben we dat ook gezien. Mein Kampf, over Mein Kampf, maar ook over bijvoorbeeld het Achterhuis en het boekje van Anne Frank, het dagboek. Want na zoveel jaren is dat dan vrij en mag dat dan gepubliceerd worden. Nou, dat speelt voor Mein Kampf en dat speelt hiervoor. Nou, wat willen ze in Duitsland gaan doen? In Duitsland heeft de Vereniging van Duitse Leraren gezegd dat er een uitgave van Adolf Hitler moet komen, Mein Kampf, en die moet dan onderwezen worden op de hogere scholen om zo te helpen tieners te beschermen tegen politiek extremisme. Ja, het is maar hoe je het zien moet. Joodse leider Charlotte Knobloch, zij zegt dat het gebruik van deze diepe anti-Joodse tirade als educatief materiaal echt wel onverantwoord is. En dat stond in de Times of Israel. In de Gulf of the Media, in de media, dat is een Midden-Oosten krant, een internet nieuwsbericht. Daar werd gezegd dat het hoofd van de Iraanse strijdkrachten heeft sterk de suggesties aangevallen dat de opperste leider van Iran zou kunnen worden opgevolgd door een raad. En hij waarschuwde voor een samenzwering tegen de eenheid van het land. Nou, in Egypte was er het nieuws dat er nu door de gouverneur 2 bussen zijn toegewezen in het openbaar vervoer. En die zijn dan alleen maar voor vrouwen. Dus de eerste soort die er dan zijn in Egypte. Maar het komt van Sama Amar. Dat is een vrouw en die zegt van luister, in de metro in Cairo zijn bepaalde wagons ook alleen voor vrouwen. En dat heeft niet te maken voor de scheiding, maar echt voor de bescherming. En misschien weet u nog alles wat op het plein toegebeurd is met de zogenoemde Arabische lente. Hoe vrouwen aangerand of verkracht zelfs werden openlijk daar. En deze vrouw zegt, wij willen de intimidatie van vrouwen in het openbaar vervoer voorkomen. Dan hebben we zo dat Iran heeft categorisch afgewezen de toevoeging van de Iraanse revolutionaire garde aan de lijst van terroristische groepen in de New York-conferentie over Syrië. Ja, logisch dat zij dat doen. Een terrorist in Jeruzalem stond dat een terrorist gewapend met een mes heeft 3 Israëlische burgers aangevallen in Ra'ana. En dat is dus 2 weken geleden. 1 werd ernstig gewond, de andere 2 kregen lichte verwondingen. En degene die dat heeft gedaan is aangehouden. Dan is er nieuws geweest wat u ook allemaal denk ik wel al gelezen heeft. Ik heb begrepen dat Paul Wilber tijdens de concerten in Nederland daar het een en ander ook over heeft gedeeld. Of misschien wel heeft uitgedeeld. Dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar een groep van vooraanstaande orthodoxe rabbijnen in Israël, de Verenigde Staten en Europa hebben een historische openbare verklaring uitgegeven dat het christendom een gewilde goddelijke uitkomst is en een cadeau voor de volken en dringen bij Joden en christenen erop aan samen te werken als partners om de morele uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Daar heeft Dirk van Genderen onlangs wat over geschreven, zou eens naar zijn website gaan, wat hij erover zegt. En ik heb onlangs hier nog een ervaring gehad met een orthodoxe rabbijn die op bezoek kwam en die erg bezig was met samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk en ja, toch wel een aantal dingen zei. En toen ik zei dat ik daar toch wel moeite mee had, werd hij geïrriteerd, werd hij boos. Mensen, laten we wel voorzichtig zijn. Niet alles wat er zomaar binnenkomt en uitgesproken wordt, kan wel eens helemaal kosher zijn. Nou, toen is er een luchtaanval geweest in Damascus. Men zegt dat Israël dat heeft gedaan. En zoals u weet zegt Israël altijd, ja, wij weten van niks. Maar Hezbollah zegt in ieder geval, ja, Israël is de schuldige en heeft Kuntar gedood. Kuntar is een iemand van Hezbollah. Hij is aangesteld als een commandant bij Hezbollah. En dat werd gedaan nadat hij was vrijgelaten tijdens onderhandelingen over 2 gedode Israëlische militairen. Deze man heeft vreselijke zaken op zijn geweten van moorden op zelfs op een gezin en een kind doodgeslagen. Later las ik zelfs in de krant dat die man in de familie bekend stond als een seksbeest en een walgelijke kerel is. Nou, deze man is gedood, volgens de Syrische rebellen, die zeggen wij hebben het gedaan. Maar dit is wel heel belangrijk, want ik kom later in de uitzending nog even terug op vandaag weer een bermbom die is afgegaan. Dat is vanmiddag gebeurd aan de grens bij Libanon. Dat heeft alles te maken met de dood en het wraak wat gezworen is door Hezbollah op Israël. Wat hebben we dan nog meer? Ik zie dat er rabbijnen zijn in Israël. Die verwachten binnenkort de Messias. Een van die rabbijnen, Rabbi Jozef Berger. Hij is verantwoordelijk voor het graf van koning David in de oude stad van Jeruzalem. Heeft gedroomd over een project van meer dan een jaar. En dat is een torenrol om heel Israël te verenigen. Nou, ik kan u vertellen, daar hebben wij volgens mij 2 weken geleden al het een en ander over verteld. Nou, dan ook wel weer nieuws is dat wanneer al het andere faalt, belt Erdogan Israël. Dat is de Turkse president. Nou, Erdogan kwam in 2003 in functie met een beleid van geen problemen met de buren. Maar sindsdien heeft Turkije problemen gekregen met de meeste, misschien wel met alle buren. Ook daar kom ik later nog even op terug op de situatie met Turkije. Zo is het vliegtuig van de Syrische president Bashar al-Assad door 4 Russische straaljagers begeleid tijdens zijn aanstaande bezoek. Wat er werd gezegd 2 weken geleden toen hij naar Iran ging. Dan hebben wij nog hier het nieuwtje. Dat is van Gatestone. Waarom toont aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, dat is de naam, het symbolische hoofd van 85 miljoen christenen, wereldwijd zich eigenlijk geschokt na de zoveelste aanval door IS? Als hij iets meer dan wat vluchtige aandacht zou besteden aan zijn mede-christenen in Irak en Syrië, dan zou hij geweten hebben dat IS en Al-Qaeda christenen al sinds 2000, dat IS en Al-Qaeda christenen al sinds 2006 afslachten in het Midden-Oosten. En ook ik ben dan wel wat verbaasd dat hij zo geschokt is, als je weet hoe Andrew White, de voormalige vicar van Bagdad, al jarenlang spreekt, ook in Engeland. Hij is ook een van de mensen van de Anglicaanse kerk en vertelt wat er al heel, heel veel jaren gebeurt in het Midden-Oosten en hoe christenen daar worden afgeslacht en onthoofd. De Islamitische Staat van Irak en Syrië, ISIS, heeft haar militanten gezegd om burgers te verhinderen dat zij weg konden gaan uit de stad Ramadi. En dan heeft de Vlaamse Vrienden van Israël ook nog gemeld dat feministen boycotten Israël en buigen diep voor kalif al-Baghdadi van ISIS. En dat was het nieuws van 2 weken geleden, zeg maar. En dan gaan we eens kijken naar een dagje later. En dan zie je dat alle kranten vol staan van de berichten over de aanslag op die man in Damascus, Samir Kuntar, waar we het net over gehad hebben. En dat er allerlei toespraken zijn, zoals onder andere de toespraak van de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah. Die zegt dan, wij hebben geen twijfel over dat Israël Samir Kuntar vermoordde met accurate raketten die werden afgevuurd vanuit vliegtuigen op het appartement waar hij woonde. En wij zullen reageren op de moord in de tijd, de plaats en de manier waarop wij die zullen kiezen. En dat is natuurlijk lastig voor Hezbollah, omdat zij vechten met een aantal duizenden mensen momenteel in Syrië. En de laatste cijfers die ik pas langs zag komen was dat er tussen de 13 en 1500 Hezbollah-strijders zijn omgekomen in die strijd. Ja, dan ontkomt mij toch niet de gedachte dat een het zijn allemaal mensen die sterven, maar het zijn allemaal mensen die wel minder zijn in de aanval ten aanzien van voor Israël. Egypte gaat leningen krijgen, staat ook in een berichtje, 1,5 miljard. En dat komt nu niet eens een keer vanuit Amerika, maar vanuit Arabische fondsen. Dat is ook een verandering en ook wel belangrijk. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met de Turken contact gezocht. En dat heeft ook de aanmaak te maken met wat we net al zeiden, dat ze weer wat in gesprek zijn met Israël. En de Iraniërs zeggen, hallo, luister eens, graag willen jullie wel eens heroverwegen die banden met Israël. En dan hebben we zo dat Iran ook nog diezelfde dag zegt, en dat kun je dan lezen in Al Arabiya News op maandag, dat de Israëlische lobby achter een nieuwe maatregel zat die is aangenomen door het Amerikaanse congres, dat visumvrij reizen naar de Verenigde Staten zal voorkomen worden voor mensen die Iran hebben bezocht of de Iraanse nationaliteit hebben. En zo krijgt Israël weer overal de schuld van. Er stond ook een artikel in uit het nieuws dat er in Nederland het beeld drastisch mag worden bijgesteld, want er bestond een diepe haat tijdens de oorlog. Er stond ook een ander berichtje, en dat stond in Israël Pundit. Zeg gewoon dat je een Palestijnse staat vrij wil van Joden. Echter, deze vorm van etnische zuiveringenbeleid zou moeilijk zijn voor een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten om te ondersteunen, zodat Samantha Power het verkiest niet zo expliciet te zijn om over dit onderwerp zo te spreken. U weet ook wel misschien nog dat er een kleine 2 weken geleden een auto was ingereden op een groep mensen in Las Vegas. Maar wat men niet hoort of wat men niet leest is dat de vrouwelijke chauffeur met de ramen open nogal hard heeft geschreeuwd Allahu Akbar toen ze op 40 mensen inreed. Ze reed door rood licht en geen poging deed ze om te remmen, maar gaf zelfs gas. En dat zijn ook zaken die dus niet gehoord zijn. Ander nieuwtje is dat de Times of Israel meldde dat een Palestijnse familie werd aangevallen met rookgranaten op de dinsdagochtend op een huis aan de westoever van de Jordaan. En dat is waarschijnlijk een aanval. En dan zegt men Joods-extremistische aanval met een vraagteken. Er zijn gelukkig geen doden of gewonden gevallen. Al Arabiya News meldde ook dat Iraakse strijdkrachten zijn op dinsdag begonnen met een aanval om de ISIS-militanten te verjagen van het centrum van Ramadi. En dan hebben we Memory News. Die melden het volgende, en dat heeft dan te maken weer met Algerije. Tijdens een oefening in marcheren van de Algerijnse nationale gendarmerie zingen de soldaten: keer je wapens in de richting van de Joden om hen te doden, te slachten en hen te villen. Nou, er is een video van gemaakt en die is gepost op 1 november... ter gelegenheid van de Algerije Dag van de Revolutie. Ja, en dat komt dan nu naar boven, maar wie kijkt daar ooit op bij dat soort zaken? Er is weer iemand gearresteerd nadat er gedreigd werd door een Palestijnse vrouw in Hebron om mensen neer te steken, Joodse mensen neer te steken met mes. En ook in Jeruzalem hebben politieagenten in de Joodse wijk van Jeruzalem, Oude Stad praat ik dan over, iemand gearresteerd. 15-jarig meisje, en die was van plan ook om daar steekpartij te veroorzaken. En dan hebben we nog het volgende. Dat de Palestijnse president, om het zo mooi te zeggen, Mahmoud Abbas, hij heeft gezegd dat zijn nationale autoriteit voorstelt om in het komende jaar de naam op het paspoort dat men uitgeeft te veranderen in State of Palestine. Het Griekse parlement heeft inmiddels al de Palestijnse staat erkend. Ja, als we dan weer verder kijken, zien we dat de dag later er weer van alles is omwege het feit dat die Samir al-Kuntar gedood is. Apart is dat zijn eigen vrouw zegt tegen Hezbollah: het is goed dat hij gedood is. Een moordenaar moet namelijk nogal gewoon worden gedood. Alleen in het Fatah van de Palestijnse mensen, daar wordt wel gezegd: wij willen de strijd voorzetten totdat de Arabische en Palestijnse bodem is gereinigd. Ja, dat is eigenlijk de visie. Daar zo, maar goed, dat verbaast ons zeker helemaal niet meer. Dan heeft de Times of Israel gemeld dat premier Benjamin Netanyahu, hij verwierp de beschuldigingen dat de Joodse verdachten van een terreuraanslag op de Westoever waren gemarteld. Hij vertelde aan de Knesset dat alle Shin Bet onderzoekers werden uitgevoerd in overeenstemming met de wet. De advocaten van deze mensen zeggen dat de ondervragers zich dat wel hebben veroorloofd. Dus die martelingen. Dan was er woensdagavond ook nog een aantal van 18. Die werden gearresteerd op dinsdagavond bij een rechtse demonstratie in Jeruzalem. En er was ook nog de plannen voor een nationale staking. Staking in de publieke sector. Nou, dat is op hoog niveau voorkomen, want de minister van Financiën, Moshe Kaalon, is overeengekomen in de nacht van dinsdag op woensdag om de salarissen van de werknemers in die publieke sector te verhogen. En daardoor was dus die algemene staking van de baan. Nou, staand met Israël in een tijd van crisis hebben de Amerikaanse wetgevers geëist dat de regering Obama de PLO-ambassade in Washington sluit als de Palestijnse ophitsing tot terreuraanslagen tegen Israëli's zich voortzet. Ja, dat zegt United with Israel. Ik zou zeggen, sluit hem helemaal. Dat lijkt mij het helemaal het beste. En dat is ook gebeurd. Het State Department die heeft dinsdag de oproep afgewezen. Want 32 congresmensen, met inbegrip van de Republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz, om het kantoor in Washington van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie te sluiten, dat beroep, dat is dus afgewezen. Dan hebben Russische en Israëlische leiders gesproken over de Syrische crisis en inspanningen gecoördineerd in de strijd tegen het terrorisme. En dat is gebeurd in een telefonisch gesprek tussen het Kremlin en de Knesset. We hebben ook zo kunnen zien dat in de Times of Israel melden dat het Britse Jodendom zweert om niet werkloos toe te zien als een restrictief Brits asielbeleid voorkomt dat maar een klein stroom van vluchtelingen vandaag de kusten van het Verenigd Koninkrijk legaal kan bereiken. En dat heeft alles te maken ook met de geschiedenis dat het Joodse volk natuurlijk ook werd geweigerd vlak voor de Tweede Wereldoorlog om asiel te kunnen maken. En zij zeggen, wij willen ook degelijk dat anderen die rechten wel hebben. Nou, dan heeft de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Staten, dat is Ron Dermer, hij stuurde kerstgeschenken naar de mensen rond in de Verenigde Staten. En wat deed hij dat mee? Dat deed hij met producten die zijn geproduceerd in de nederzettingen. En dat deed hij als een tegenzet naar degene die pleitte voor een boycott van Israël. Kijk, dat vind ik nog eens een hele sterke. Is ook een dure grap. Daar moet je wel wat geld voor hebben. Maar dat zouden wij eigenlijk hier in Nederland ook wel eens kunnen doen. Dat is tot zover even het nieuws van die dag. Dan gaan we kijken naar de volgende dag. En dan doet het weer verdriet om te moeten mededelen dat ook op die dag er weer een aanslag was in Jeruzalem. En 3 mensen zijn gewond geraakt bij een steekaanval bij de Jaffa-poort op woensdag. En de Jaffa-poort is denk ik voor u en mij, voor velen een bekende, omdat de meesten die Jeruzalem bezoeken daar via de Jaffa-poort gaan. En bij de Jaffa-poort is ook de groep altijd de wachters op de muren die daar verzamelen. 2 Israëlische bewakers zijn ook gewond geraakt en dat gebeurde dezelfde dag met een mes. En die stonden te waken bij Ariel Industrial Park, dus het industrieterrein wat vlakbij de stad Ariel is. En op de westelijke Jordaan-oever, vlak ten noorden van Jeruzalem, was er iemand met een auto die ergens op ingereden was. 1 persoon werd licht gewond en dat is nogal wat keren daarna gebeurd hoor. Dat gaat gewoon allemaal wel door. En dan zien we ook weer dat Turkije en Israël ook weer opnieuw weer bezig zijn met de onderhandelingen. En op een hele slinkse manier proberen weer samen te werken. Dan zien we dat er 24 Israëliërs al vermoord zijn tot die dag. Dat meldt Arutz Sheva in de huidige golf van de Arabische terreur. En het zal u ongetwijfeld net zo gegaan zijn als bij mij, dat als je ziet wat het NNS bijvoorbeeld mailt of meldt, er zijn zoveel Palestijnen gedood en zoveel Joden gedood. En dan denk je van, waarom wordt het niet gewoon normaal in de context, in de juiste context neergezet? En dat zult u en mij een behoorlijke frustratie geven, neem ik aan. Bij mij is dat wel zo. iNet News meldt dat ultra-orthodoxe mensen in Israël zijn gezonder en leven langer. Plaatsen met een hoge concentratie Haredi. Bewoners hebben een hogere levensverwachting en dat is dan wel 3 jaar hoger dan normaal gesproken dat is. Ja, dan is het kerst inmiddels en dan is er natuurlijk heel weinig wat er gebeurt. Er komen wel allerlei wat geruchten die dan te horen of te lezen zijn. Een van de zaken is dat Israël natuurlijk bezig is met die samenwerking eventueel met de Turken. Een van de dingen die gezegd wordt in de geruchtensfeer is dat Turkse producten worden toegelaten in de Gaza-strook. als dat akkoord gaat komen. Voor de rest is er nu al een beetje sprake, en daar komen we later ook weer op terug, dat er wat bezorgdheid is in de spanningen tussen Amerika en Israël. Wat dat precies mag zijn, dat zometeen later. Laten we eerst maar eens even gaan luisteren naar muziek. Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld, we zijn momenteel bezig, gewoon eens even doornemen het nieuws van de afgelopen 2 weken. Even kort de hoogtepunten die belangrijk zijn ten aanzien van Israël. En hier heb ik bijvoorbeeld ook in afgelopen week staan dat de Palestijnen in de Gazastrook, die waren vreselijk woedend. Waarom waren ze woedend? Omdat ze op Al Jazeera beelden zagen dat Egyptische soldaten schoten en ook gedood hebben. Een Palestijnse man die dus bij Rafa de grensovergang over was gegaan en was daar afgedwaald. Tenminste, volgens de Palestijnen, dat meldde de Jerusalem Post. Nou, dan is het zo dat er bijna 100 vermeende, zo noemt men dan de extreemrechtse orthodox-joodse extremisten. Jongen, het zijn allemaal wel extreem woorden. Nou, die worden momenteel ondervraagd door de veiligheidsdienst Shin Bet. Of ze worden geconfronteerd met juridische stappen, of ze zitten in de gevangenis, of er zijn andere beperkingen. En dat heeft allemaal te maken met een vermeende aanslag die er geweest was een tijdje geleden, waarbij een aantal Palestijnse mensen gedood waren, gezin en onder andere een baby. Nou, premier Benjamin Netanyahu die zegt dan dat de religieuze zionistische sector niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de acties van de radicale rand, zoals hij dat zo mooi zegt, en waarschuwt het Palestijnse en Joodse terrorisme niet met elkaar te vergelijken. Hij zegt wij Israël, wij veroordelen terrorisme, terwijl de Palestijnen het loven. En dat stond allemaal te lezen onder andere in Israël Hayom. Nou, toen was er weer een aanslag. Twee Israëlische soldaten in de 20 die zijn gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde verleden week zondag bij het Huwara checkpoint. En dat is vlakbij Sichem in Samaria. En er waren diezelfde dag al 3 steekpartijen verhinderd. Zo zie je maar dat er van alles gebeurt in Israël. En wat haalt het dan nog de pers? Een nieuwtje wat in de Jerusalem Post stond, daar houdt men ook bij, statistieken. En wat zou de meest gekozen naam zijn van de jongetjes die geboren werden in Israël? En dat is dus niet Moshe, maar Mohammed. 2650 stuks hebben de naam Mohammed gekregen. En dat was dus in 2014. Hè? In 2015 is het nog niet bekend. Hoe zit het nu eigenlijk met Gaza? Want Gaza, wordt er gezegd, is nog steeds hermetisch afgesloten. Nou, de Jewish Press meldde dat er nog wekelijks duizenden trucks met allerlei spullen in Gaza binnenrijden via Israël. En de coördinator voor het regeringsbeleid, activiteit in de gebieden, die heeft gemeld 3750 trucks, 127.623 ton met goederen zijn via Israël de Gaza binnengegaan. Nou, dan was er nogal wat te doen op het Griekse eiland Lesbos. Ik ken daar ook mensen die daar momenteel aan het werk zijn als vrijwilliger om de vluchtelingen op te vangen. En zo was er een groep Amerikaanse Joodse hulpverleensters. En die zijn na antisemitische scheldpartijen van vrijwilligers van andere hulporganisaties verbannen uit een vluchtelingenkamp en mochten daar niet meer actief aan het werk. En ik meld u al aan het begin en later nog een keertje dat natuurlijk vanwege die aanslag op die leider van Hezbollah in Damascus er spanningen zijn. Nou, het Israëlische leger heeft besloten verleden week haar aanwezigheid in de buurt van Libanon te laten toenemen voor de veiligheid van een aantal Israëlische gemeenschappen als gevolg van de vrees dat Hezbollah inderdaad gaat reageren door middel van aanslagen, geweld of raketten. En uit bezorgdheid voor een reactie daarvan waarschuwde de chef van de generale staf. Hij zei, als ze Israël aanvallen, dan zullen onze vijanden weten dat als ze proberen om de veiligheid van Israël te verstoren, zij daarvoor een zware prijs moeten betalen. En dan een ander nieuwtje was dat het ministerie Volkshuisvesting, en dat kwam via de Times of Israel, die werkt aan de bouw van de nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem. De waarde daarvan is een waarde van ongeveer $85 miljoen. Maar dat wordt in de Times of Israel gemeld. Maar de bron daarvan is Peace Now, de Vrede Nu-beweging. En dat is niet altijd zo'n betrouwbare bron. Ik hoop in dit geval dat ze wel gelijk hebben. Dan is het zo dat de Fatah-partij van Mahmoud Abbas, die overwegen momenteel een hervatting van een deelname aan gewapende aanvallen op Israëli's. En dat werd gemeld op Israël Radio. En dan de echte Israëlische radio en niet zoals wij radioisrael.nl. Dan was er een journalist, Jürgen Todenhover. Hij is 10 dagen geweest in de Islamitische Staat. En hij heeft daar gezien en hij zegt dan ook, de groep is zeker niet bang voor westerse soldaten, want zeggen ze, die hebben totaal geen ervaring in Korea. Maar wij vrezen wel degelijk het IDF, het Israëlische leger. En dat is het aparte, dat het enige land waar ISIS bang voor is, is voor Israël. Nou, dat geeft toch wel weer een beetje moed, zou je zeggen. Nou, dan heeft de minister van Onderwijs, dat is Naftali Bennett, en die heeft weer een uitspraak gedaan. En ik ben benieuwd wat daar ook van uit gaat komen. Maar hij zei verleden week dat Israël nu maar eens de Westoever moet annexeren. Dan beginnen we met het Etzionblok en de Benjamin-regio. De tijd is gekomen om nu maar eens te zeggen, Israël is van ons. En we gaan die gebieden implementeren, zodat ze onder ons gezag komen te staan. En ik kan daar alleen maar op zeggen, amen. Nou, dan lezen we dat afgelopen week premier Benjamin Netanyahu, hij opende de kabinetsvergadering. En dat deed hij woensdag met te zweren dat Joden er voor altijd zullen blijven in Hebron. En daar wees hij op het graf van de patriarchen die daar natuurlijk is. Dat heeft te maken met de dood van Gennady Kaufman een dag eerder, 41 jaar. En die is buiten Hebron op een heilige plaats waar die tuinman was neergestoken. En dat is al wat eerder gebeurd, maar is nu overleden. En hij sprak ook zijn medeleven uit aan de families. Ander nieuwtje uit United with Israel was dat er een Israëlische medische doorbraak was. Want artsen hebben een manier gevonden om een melanoom te vernietigen. En een melanoom is een typisch kwaadaardige tumor en geassocieerd met huidkanker. Dan ook een ander nieuwtje. En daar zult u ongetwijfeld ook al wat over gehoord hebben, maar wel even goed om te melden dat het Israëlisch Hooggerechtshof heeft de overtuiging bevestigd dat Ehud Olmert, de oud premier van Israël, de oud-burgemeester van Jeruzalem, in het Holy Land zaak corruptie bedreef en maakt daarmee geschiedenis door de oud-premier naar de gevangenis te sturen. Nou, Ehud Olmert, hij was een van de 8 voormalige ambtenaren en zakenlieden die veroordeeld zijn in maart 2014 in een onroerend goed corruptiezaak. En hij is daarmee zo'n beetje de eerste, geloof ik, van een premier, oud-premier of burgemeester die daadwerkelijk in de cel terechtkomt. Nou, ik denk toch dat het een statement is om te laten zien dat er wel degelijk rechtspraak is in Israël. Imra meldde dat er in het jaar 2015 30.000 immigranten gearriveerd zijn in Israël. Frankrijk was de nummer 1 en dat is al de tweede jaar waarin dat gebeurde. En zij waren verantwoordelijk voor 7900 immigranten. En ik weet dat men momenteel nog steeds druk is en dat men gelooft dat het door en door en door zal gaan. En dan komen de eerste berichten afgelopen week over iets wat absoluut zijn spanningen zal krijgen tussen Israël en Amerika. Want het blijkt dat de NSA gesprekken heeft afgeluisterd tussen Netanyahu en zijn assistenten, maar ook de communicatie tussen Israëlische functionarissen en Amerikaanse wetgevers. En dat stond groot in de Wall Street Journal. En dat kwam, die opdracht, van het Witte Huis. En wat we inmiddels weten is dat men dat alles te maken heeft dat men toen bezig was met de besprekingen voor eventueel een akkoord met Iran. En men doodsbang was dat Netanyahu zou besluiten om een aanval uit te voeren op Iran. Dan lezen we nog afgelopen donderdag dat Hamas-functionarissen, die hebben nu voor het eerst toegegeven, ze zijn actief op zoek naar mensen voor het uitvoeren van zelfmoordaanslagen. En dat na talrijke waarschuwingen van zowel Israëlische als van de veiligheidsdiensten van de Palestijnen dat de islamitische terreurgroep dit wil doen. Ja, voor de rest gaat het eigenlijk toch wel over de dingen die we al besproken hebben. Ik kan u wel vertellen wat opmerkelijk was en niet zoveel aandacht krijgt, vind ik, in de pers. Want dit kan nog wel eens een omkeer brengen in het hele Midden-Oostenbeleid. Maar de Verenigde Staten is bezig met de voorbereiding van nieuwe sancties tegen Iran. En dat heeft te maken vanwege het programma voor ballistische raketten. En er zouden mogelijk 12 bedrijven en particulieren op de zwarte lijst in Iran, Hongkong, Verenigde Arabische Emiraten komen. Nadat dus Teheran afgelopen week ballistische raketten heeft getest die in staat zijn om een kernkop te vervoeren. En we gaan zo meteen kijken naar wat uitgebreide nieuws daarover. Inmiddels zijn we in het jaar 2016 beland. En het eerste wat er gebeurt is een aanslag in Tel Aviv. We zien daar een man gewapend met een halfautomatisch geweer of pistool. En hij schiet op een bekende bar. 2 worden er gedood, Alon Bakal en Shimon Ruimi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En zij worden door deze Israëlische Arabier gedood. 8 gewonden. En inmiddels is men naastig op zoek om deze man te vinden. En ze hebben hem op het moment dat ik deze uitzending opneem nog steeds niet te pakken. Men vermoedt dat hij mogelijk is gevlucht naar de westelijke Jordaan-oever. naar gebied waar de Palestijnen als het ware regeren. Het heeft grote gevolgen en het aparte is dat ze het nog niet te pak hebben gehad. Maar ook veel ouders doen hun kinderen niet meer naar school voordat hij is gearresteerd. Daarvoor is er ook iemand gedood, een taxichauffeur. En men vermoedt nu ook dat de taxichauffeur gedood is door dezelfde man. Bennett heeft vandaag opgeroepen om toch vooral de kinderen naar school te sturen en niet te zwichten voor de angst van wat er gebeurt. Maar goed, het zullen je kinderen maar zijn en dan is het makkelijk om te zeggen blijf, ga gewoon naar school en blijf niet thuis. Dus dat heeft gespeeld. Er zijn allerlei spanningen in het Midden-Oosten ook verder. En wat dat betreft is het ook wel opmerkelijk, luisteraars, wat we zien momenteel. Hoe groot de verdeeldheid is in het Midden-Oosten. En die wordt groter en groter. Ook als blijkt dat Saudi-Arabië een heel aantal mensen gedood heeft. Waar onder andere dus een belangrijke geestelijke, een Iraanse geestelijke, wat alles nogal eens op scherp heeft gezet. De afschrikwekkende maatregelen, zoals men dat noemt. Het heeft grote spanningen gebracht en de president van Iran, Rouhani, hij heeft ook een oproep gedaan en men heeft gezegd dat dit niet zomaar allemaal ongestraft kan gebeuren. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat dit alles ook tot gevolg heeft, want er is geen één partij die eigenlijk ten gunste is van Israël, hoewel de laatste tijd Saudi-Arabië redelijk heeft gewerkt. En er stonden zelfs vandaag ook berichten in de krant en één bekende commentator heeft gezegd, dit kan wel eens het begin zijn van het einde van het regime in Saudi-Arabië. Nou, wat er allemaal van waar is, dat weten we niet, maar in ieder geval wordt er wel gezegd, dit is een grote fout dat jullie onze top Sjiïtische geestelijke leider hebben gedood. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit allemaal voor gevolgen heeft. En ongetwijfeld gaat dit niet zomaar de stilte voorbij. Dit zal nog wel grote gevolgen hebben. Het Openbare Ministerie van Israël, die heeft aanklachten inmiddels ingediend, weten we nu. Dat hebben ze gisteren gedaan tegen twee Joodse verdachten. Een 21-jarige en een minderjarige man. En dat heeft alles te maken in afgelopen juli die terreuraanslag waarin drie leden van een Palestijnse familie werden vermoord. En daar heb ik het ook al eerder, de Douma-moord, zeg maar, die nogal veel in het nieuws geweest is in de afgelopen tijd. Dan heb je een website, Breitbart. Nou, die zeggen dat er een epidemie van verkrachtingszaken plaatsvindt in heel Europa en heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsland en andere landen erg bezorgd gemaakt. Alleen, je hoort er niet veel van in de hoofdzakelijk in de belangrijke media. Omdat dit allemaal gebeurt en een bijproduct, zo zegt men dat, van de instroom is van de miljoen migranten, voornamelijk moslims. Dan hebben we nog dat er in Groot-Brittannië, maandag was het onderwerp van een video. En die video was gemaakt door de Islamitische Staat met een jonge knul, in militaire kleding en een oudere gemaskerde militant. Beide spraken met een Brits accent en ze hebben daarin gedreigd en bedreigd premier David Cameron en gezworen dat de Islamitische Staat op een dag Groot-Brittannië in bezit zal nemen. En toen zijn er een aantal spionnen gedood. Ook zijn er vandaag een aantal huizen vernietigd. Drie huizen van Palestijnen die dus gewelddaden en doden op hun geweten hebben. Inmiddels is er weer een nieuwe foto ook vandaag vrijgekomen van de man die gezocht wordt vanwege de aanslag in Tel Aviv. Dat is Nashat Melhem. En de foto, daar heeft ook weer kritiek gekregen waarom dat zo lang moest duren. Omdat op de nieuwjaarsdag deze aanslag was. En dan het allerlaatste nieuws nog even vandaag, wat er allemaal bekend wordt in Israël. Om 3:50 is er een explosie gehoord in het noorden. Er zijn volgens de laatste berichten geen soldaten gewond geraakt. Een grote bom is er afgegaan bij een eenheid van het Israëlische leger op Mount Dov. En dat is vlakbij de Sheba Farms. Er wordt al een paar dagen toch wel wat geschoten. Het is ook groot nieuws, wat ik heb begrepen in Libanon, dat dit gebeurd is. Er is ook nog een aanslag geweest. Twee jonge Palestijnse tieners die zijn gevonden met messen bij zich en die wilden twee personen neersteken. Er zijn vanmiddag ook nog eens een keer twee personen licht gewond geraakt, ook weer in Jeruzalem naar aanleiding van een steekpartij. En zo is ook de vader inmiddels in het nieuws van de verantwoordelijke dader in Tel Aviv. En die heeft in het openbaar geroepen van bel me. En hij heeft ook gezegd dat hij het er niet mee eens is. Dat is het laatste nieuws. Even kort naar muziek en dan nog wat uitgebreidere berichten. Ja, luisteraars, ik besef dat het een wat ander uur is dan dat u gewend bent, maar ik denk dat het goed is om even weer helemaal op de hoogte te zijn, zodat we het volgende week weer kunnen oppakken op de manier zoals we het altijd gewend zijn. En nu is het wel heel veel korte berichten. We hebben het al eerder gehad even over dat het Witte Huis bezig is om nieuwe financiële sancties aan Iran op te leggen. En dat had te maken met die ballistische raketten die geschoten zijn, waar ook een kernkop op gezet kon worden. Nieuwe sancties zijn dus aangekondigd voor bijna een dozijn bedrijven en personen in Iran, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten voor een rol in die ontwikkeling van die ballistische raketten door Iran. Nou, daar heeft president Rouhani van Iran, hij heeft daarop weer opdracht gegeven om het rakettenprogramma van Iran te versnellen. En dat doet hij in reactie op die nieuwe sancties van de Verenigde Staten. En de Iraanse president Hassan Rouhani, hij gaf deze opdracht afgelopen week aan de minister van Defensie, generaal Hossein Degan, om hiermee te reageren op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Hij zegt, als de Verenigde Staten van plan zijn om de namen van de nieuwe individuen en ondernemingen aan haar lijst van de vredestraffen in lijn met haar vijandig beleid en onrechtmatige en illegale inmenging in het recht van de Islamitische Republiek van Iran, hè, om haar militaire macht te beperken, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, dan zal Iran zich extra inzetten om zijn defensieprogramma voor de productie van de raketten wat sneller te gaan ontwikkelen en produceren. Nou, dat staat allemaal te lezen in een schriftelijke opdracht van de president Rouhani. En hij heeft ook nog eens een keer geschreven dat Teheran keer op keer heeft benadrukt tijdens de nucleaire onderhandelingen. En dan zegt hij, wij zullen nooit onderhandelen met niemand. Over onze defensie, onze legermacht, met inbegrip van het rakettenprogramma. En we zullen ons nooit enige beperking op dit gebied laten opleggen of zelfs aanvaarden. De Turkse president Erdogan, die op allerlei manieren probeert de bevoegdheden van zijn kantoor te verhogen, heeft Adolf Hitlers Nazi-Duitsland als een voorbeeld van een effectieve presidentieel systeem aangehaald. Er zijn nog voorbeelden in de wereld. Je kunt het zien, zegt hij dan, als je kijkt bijvoorbeeld naar het Duitsland van Hitler. En dat vertelde hij aan verslaggevers op zijn terugreis van Saoedi-Arabië. Erdogan, die een geschiedenis heeft in het maken van antisemitische en anti-Israëlische verklaringen, doet nu een poging om de Turkse grondwet te vernieuwen door het verplaatsen van het voorzitterschap uit de buurt van een grotendeels ceremoniële rol naar een sterke, invloedrijke, uitvoerend orgaan. Zoals ook het voorzitterschap van de Verenigde Staten van Frankrijk, om het zo maar te zeggen, de president. Velen in Turkije vrezen daarom ook dat Erdogan streeft naar meer macht voor zichzelf, maar ook voor zijn islamitische AKP-partij. En in juni kwam deze partij niet tot een meerderheid bij de parlementsverkiezingen, maar na nieuwe geforceerde verkiezingen in november kreeg de partij een meerderheid en is nu de weg vrij voor hem om constitutionele veranderingen door te voeren. Nou, ondanks de nieuwe opmerkingen en de spanningen met Israël zijn Turkije en Israël naar verluid toch erg dicht bij het normaliseren van de diplomatieke betrekkingen. Maar de verschillen blijven recht overeind betreffende de Gazastrook. En die Gazastrook, zoals u weet, wordt geregeerd door de terreurgroep Hamas. En dan lezen we ook nog eens dat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Egyptische ambassadeur Hazem Hayrat in het land is gearriveerd op de 1 januari 2016. En dat is op zich, zou je zeggen, niet zo bijzonder, maar hij is 3 jaar afwezig geweest. Egypte trok zijn ambassadeur in november 2012 terug tijdens het Israëlisch offensief in de Gazastrook om te protesteren. In die tijd was Egypte namelijk, of werd Egypte eigenlijk geleid door de islamitische president Mohamed Morsi. Nou, sinds hij werd verdreven door het leger in 2013 zijn de betrekkingen gestaag verbeterd. En in september afgelopen jaar heropende Israël zijn ambassade weer in Caïro. 4 jaar nadat deze werd geplunderd door een menigte protesterende tegen de dood van 5 Egyptische politieagenten die onbedoeld gedood werden door Israëlische troepen die achter een groep van Gaza-schutters aan zat. Dan meldde ook vandaag nog eens de dagelijkse standaard dat het volgende, dat de meesten zeggen zij dan van ons zijn 2016 goed begonnen, maar voor enkele Amsterdamse Joden was de jaarwisseling een stuk minder prettig. Hun huis werd namelijk belaagd, de jongeren die tegen de ramen en deuren schopten en Free Palestine riepen. Het huis werd behoorlijk beschadigd en er is ook een foto te zien. Is ook geplaatst door de bewoonster op Facebook, er is een gat in de wand. En de bewoonster laat weten dat ze van plan is om aangifte te doen van het angstaanjagende voorval. Antisemitische incidenten zoals deze komen steeds vaker voor in Nederland. Tzidi geeft ook aan het cijfer met cijfers dat meldingen voor antisemitisme een sterke stijgende lijn te zien geven. In 2014 verdubbelde het aantal voorvallen van fysiek geweld ten opzichte van 2013 en steeg het aantal scheldpartijen op straat met 90%. Ook bedreigingen komen meer en meer voor. En het feit dat de antisemitische belagers tijdens de jaarwisseling zich bedienden van zowel de leus, en dan zal ik het maar niet uitspreken, als K-Joden als Free Palestine, bewijst dat antisemitisme en anti-Israëlische standpunten nauw met elkaar verweven zijn. In de woorden, zoals het Sidi het zegt, de daders lijken acties van Israël te zien als een excuus om antisemitische gevoelens die zij toch al hebben te uiten. En dan eindigt de dagelijkse standaard met: het is te hopen dat de verantwoordelijke daders snel worden gepakt en berecht. Alleen door hard optreden kan dit soort incidenten een halt worden toegeroepen. En dan nog het allerlaatste voordat we gaan afsluiten is dat Israel Today, die melden nog dat naar aanleiding van de aanslag in Tel Aviv, waar we het al eerder over gehad hebben, het volgende. Ze zeggen: hoewel de vader van de terrorist openlijk de daden van zijn zoon aan de kaak stelde, veroorzaakte het feit dat de moordenaar een Arabische burger van Israël is, dat Israëli's nu steeds bezorgder zijn en nu wel eens uit de Arabische sector veroordelingen van de daad willen horen. Want de intifada van de messen gaat nog steeds door. Hoewel het gemiddelde aantal aanvallen per dag afneemt, maar goed, vandaag ook weer, gaat het geweld door. Terwijl de Israëlische Arabische leiders niet alleen maar onwillig zijn om dit openlijk te veroordelen, maar eigenlijk doen wat ze kunnen om het aan te moedigen. Nou, sommige van deze Israëlische Arabische leiders, zoals het Knessetlid Hanein Zoabi, hebben opgeroepen tot een escalatie van de intifada. En deze vrouw is dus onlangs geweest in Amsterdam, waar ze dus een toespraak kon houden met de alternatieve Kristallnachtherdenking. Nou, en deze vrouw die zegt: vandaag komen alleen enkelen in actie. Wij hebben de steun nodig van onze, lees Israëlische Arabische mensen. Alleen de daden van duizenden van onze mensen kunnen dit in een echte intifada veranderen. En vandaag heeft ook premier Netanyahu een oproep gedaan tot de Israëlische Arabieren om toch echt achter Israël te staan en keuzes te nemen. Dus dit is ook weer een gevoelig onderwerp en ook nu zullen we weer moeten afwachten wat de toekomst daarvan brengen mogen. In ieder geval ben ik blij dat wij nog steeds achter Israël kunnen staan. Luisteraars, dat we een middel hebben als Radio Israël. Maar we vragen uw gebed, we hebben hulp nodig, het werk wordt wel erg veel. En we kunnen ook financiële hulp gebruiken, want dat is ook heel erg belangrijk. Luisteraars, ik wil u danken. Volgende week zijn we er weer op de ouderwetse manier. Maar voor nu zeg ik tot u allen shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.